Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Wie doet de beste hartoperaties? In welk ziekenhuis heb je de meeste kans op complicaties? Het wordt allemaal bijgehouden en artsen weten ook precies van elkaar hoe goed en hoe slecht ze presteren. Alleen wij mogen het niet weten. En dat is raar, vindt de Patiëntenfederatie en vindt ook het instituut dat die data verzamelt. Eén Vandaag naar het NOS Journaal. Juri Stubenitski. Staatssecretaris Oesloe van Media is geraakt door de berichten over misstanden bij NOS Sport en dat signalen daarover niet serieus zijn opgepakt. Ook benadrukt ze dat die kwesties op meer plekken in de media spelen en vindt ze dat er moet worden gekeken naar de onderliggende oorzaken. Vanmiddag werd de redactie van NOS Sport op de hoogte gebracht van een inventarisatierapport over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie en ook seksuele intimidatie. De klachten spelen al jaren, maar de leiding greep niet in. De vier leidinggevenden bij NOS Sport hebben aangekondigd dat ze op termijn zullen opstappen. De directeur van de NOS, Gerard Timmer, heeft excuses aangeboden. Medewerkers die daar behoefte aan hebben, kunnen professionele begeleiding krijgen. De oppositie in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet iets moet doen om ervoor te zorgen dat de verwachtingen van het Centraal Planbureau voor volgend jaar niet uitkomen. Het CPB zei vanochtend dat er volgend jaar bijna 1 miljoen mensen onder de armoedegrens komen als er geen nieuwe steun komt voor die groep. PVV-leider Wilders en GroenLinks-leider Klaver reageren kritisch. Dat komt natuurlijk omdat het kabinet Nederlanders niet op één zet. Dat ze de hele wereld geld geven, van asielzoekers tot met klimaat en stikstofbeleid tot en met Afrika. En onze eigen mensen onvoldoende geld krijgen. Dit nieuws komt op de dag dat we zien dat de topman van Shell bijna 11 miljoen euro verdient. Ja, dit is onwijs onrechtvaardig en het kabinet moet er iets aan doen. Minister Van Gennep zegt dat het kabinet kijkt naar wat er nodig is om kwetsbare mensen te helpen. De mensen die de gouden tip gaven, die leidden tot de arrestatie van de man die in Zwijndrecht een vrouw doodschoot, die krijgen allebei een deel van de beloning van 30.000 euro. De verdachte schoot in januari zijn ex-schoonmoeder dood en zijn ex-vriendin raakte zwaar gewond. De man werd een paar weken later opgepakt. De politie heeft 3 coronacritici gearresteerd. Ze worden verdacht van verduistering, oplichting en witwassen. Ze deden alsof ze een onderzoekscomité vormden dat keek naar het coronabeleid van de overheid en mensen konden geld doneren om dat zogenaamde onderzoek te betalen. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft in de buurt van Venlo een man opgepakt die nog 7 jaar de cel in moet in Polen. Daar gaf hij leiding aan een criminele organisatie en hij is ook schuldig bevonden aan overvallen en mishandeling. De Oekraïense kerncentrale in Zaporizhia is weer aangesloten op het stroomnet. Na de beschietingen van afgelopen nacht werd de centrale voor de 6e keer via diesel van stroom voorzien. Door de aanvallen was de laatste lijn tussen de centrale en het Oekraïense elektriciteitsnetwerk afgesneden. Volgens het Internationaal Atoomagentschap is er snel actie nodig om de kerncentrale te beschermen. De centrale in Zaporizhia is de grootste van Europa. Ondernemers en eigenaren van pleziervaartbootjes in Vinkeveen maken zich zorgen. Ze zijn bang dat de Vinkeveense plassen in de toekomst slecht te bereiken zijn door de komst van een nieuwe brug die niet open kan. Er is een hele grote boot die heeft hele grote stutpalen. En die gaat ook nog wel eens van de plas af. Want die heeft ook nog wel eens ergens anders werk. En die kan er dan helemaal niet meer af. Vanavond is er een inloopavond. En volgend jaar hakt de provincie Utrecht een knoop door over de brug. Het weer, in het zuiden regen en een graad of 4. In het noorden vaker sneeuw en temperaturen rond het vriespunt. Morgen later op de dag op meer plaatsen sneeuw. Juri, dankjewel. Phyllis, Bianca Damink, waar staan ze? Ja, de spits is begonnen en het wordt nu vrij snel drukker op de weg. En dit zijn de files met de meeste vertraging. De A15 van Rotterdam naar Gorkum. Daar sta je vast tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. Het oponthoud is 20 minuten. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland heb je ook 20 minuten tijdverlies. Dat is tussen de knooppunten Gouwen en Terbrechtseplein. En op de A27 van Utrecht naar Breda is het oponthoud een kwartier tussen Lexmond en Werkendam. Speciaal voor deelnemers van de VriendenLoterij. Ga nu met uw verzorg- en verwenkcadeaukaart van 10 euro naar Jumbo. Voor heerlijke producten van onder andere Dove, André Lon en Axe. 18 plus, speel bewust. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Vanavond in Mediastorm. Er is nu al een rel over de verkiezingsdebatten op tv. Maar linksom of rechtsom, dan komen er 3. We bespreken het met chef politiek Dominique van der Heijden van de NOS en Peter Kay, politiek redacteur van BNNVARA. Dit en meer in Mediastorm vanavond om 11:55 bij Human op NPO 2. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Energie is belangrijker dan ooit. Schot Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schot Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schot.nl. Samenleven. Het woord zegt het al. Samenleven. Het gaat niet om één persoon, links of rechts, stad of platteland. Want het gaat pas goed met Nederland, als het overal goed gaat. Stem CDA. Minder ik, meer wij. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. Stem 15 maart CDA. Minder ik, meer wij. NPO Radio 1. Afro Tros. Een stevig oordeel van de inspectie over de noodopvang van asielzoekers. Ongezonde toestanden en zelfs een risico voor de volksgezondheid. Van de organisatie Dokters van de Wereld had het nog wel wat harder gekund. Lambert, feit of fictie zometeen, we checken onszelf. Nou ja, een van onze gasten in de uitzending van gisteren, Joost de Groot van Windalarm. Hij zei dat windmolens op zee goed zijn voor de biodiversiteit. Maar is dat echt zo, dacht ik. Dus we zijn er achteraan gegaan. Oké, nu. Wij mogen niet weten welk ziekenhuis, welke afdeling de beste zorg levert. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. Het wordt namelijk bijgehouden. Er zijn heel veel data over hoe Nederlandse ziekenhuizen ten opzichte van elkaar presteren. Waar worden de meeste hartoperaties met succes uitgevoerd? Waar gaat het minder goed? Wie geeft de beste beroerte of kankerzorg? En in welk ziekenhuis is de kans op complicaties extra hoog? Ziekenhuizen en artsen weten het wel van elkaar, maar patiënten krijgen die gegevens niet te zien. Dianne Veldman is directeur van de Patiëntenfederatie. Goedemiddag, mevrouw Veldman. Goedemiddag. Dat vindt u een slechte zaak? Wij vinden het een slechte zaak. Stel je voor, als man krijg je te horen dat je prostaatkanker hebt. En er moet een operatie gebeuren. Dat is een heel precies werkje. Als het niet goed gaat, dan kun je incontinent worden. Je kan je plas niet meer ophouden. Je kunt impotent worden. Je kan geen seks meer hebben. Er kan van alles misgaan. En we weten dat er tussen ziekenhuizen in Nederland verschillen zijn in hoe goed ze die operatie kunnen doen. Nou, jij als patiënt wilt dat toch wel graag weten, dat je wel bij het juiste ziekenhuis terechtkomt. Daarom is het voor mensen die zorg nodig hebben zo belangrijk om die gegevens te kunnen vergelijken. Ja, dat ze op basis daarvan dan hun keuze zouden kunnen maken, van dat je denkt, ja, dat ziekenhuis, daar gaat zo vaak mis, daar wil ik niet heen. Dus dat wordt allemaal bijgehouden, die cijfers, die gegevens, die zijn er. Waar komen die data dan vandaan? die worden aangeleverd door de ziekenhuizen. Die worden gewoon geregistreerd bij elke behandeling. Dat zijn ook data die komen uit vragenlijsten van patiënten. Patiënten wordt dan gevraagd van hoe gaat het met je? Is de behandeling geslaagd? Hoe is het met je kwaliteit van leven? En dat soort dingen zijn alle mogelijke vragenlijsten. Heel erg veel. Die worden op één plek, dat heet DICA, verzameld. Een onafhankelijke instantie, zeg maar. En wat die instantie doet, die geeft het wel weer terug aan die ziekenhuizen. Die bewerkt het en die laat vooral zien hoe jij als ziekenhuis presteert ten opzichte van andere ziekenhuizen. Die andere ziekenhuizen zijn dan anoniem, dus je ziet alleen maar jezelf, maar je ziet wel of je in de onderste regionen zit of in de bovenste. En nou ja, wat dan wordt gezegd, daar kunnen we van leren. We kunnen het beter gaan doen als we niet zo goed scoren. En wij zeggen dan van, waarom mogen patiënten dat niet ook weten? Want het gaat wel om jouw leven. Mm-hmm. Ja, tegelijkertijd vraag je je af van, als die gegevens dan openbaar zouden zijn, wat kun je er dan mee? Want voor de keuze van het ziekenhuis ben je ook afhankelijk van wat je zorgaanbieder zegt. Nou ja, wat je ermee kunt is, je moet dat soort gegevens, het gaat niet om van wie heeft de meeste complicaties en daar moet je dan niet naartoe gaan. Ja, je moet best een aantal data met elkaar vergelijken. Mm-hmm. Daar, dat kunnen we ook, dat gebeurt ook al. Het heet dan keuzehulpen, waarin je gewoon echt kunt kijken van welke behandeling past bij mij, welk ziekenhuis zou bij mij passen. Alleen daar ontbreken tot nu toe nog de kwaliteitsgegevens. Dus als je dat soort voorinformatie hebt als patiënt, dan kun je goed oriënteren en ergens naartoe gaan wat voor jou het beste is. Ja. En dan is het natuurlijk wel belangrijk om altijd even te checken van, heeft mijn zorgverzekeraar ook een contract met dat ziekenhuis of met die kliniek? Als patiëntenfederatie zit u er bovenop. Maar wat is uw ervaring met de patiënten zelf? Want zitten die daar allemaal wel op te wachten op die keuze? Willen die niet uiteindelijk toch het liefst naar het ziekenhuis in de buurt, zodat ja, familie makkelijk langs kan komen en zo? Kijk, mensen mogen in principe zelf kiezen waar ze naartoe gaan. En voor de een is het belangrijk om naar het ziekenhuis op de hoek te gaan, waar ze jou misschien kennen omdat je vaker bent geweest. Voor iemand anders is het belangrijk om zo snel mogelijk geholpen te worden. Dus wachttijden zijn belangrijk. En iemand anders zegt van, nou, ik ben best bereid om een uurtje te reizen voor een behandeling, als ik daar niet elke week naartoe moet, als ik daar de beste behandeling krijg. Dus elke patiënt is ook weer verschillend. Mensen hebben verschillende overwegingen, maar daarom zeggen we juist van, je moet dat inzichtelijk maken. En ja, je kunt het proberen, hoor. Tik maar een willekeurige ziekte in. Het is gewoon heel erg moeilijk om daarover goede informatie te vinden. Nou, in ieder geval als patiënt, want ja, Lammert, zoals gezegd, die informatie, die is er. Ja, die wordt inderdaad verzameld door DICA, het Dutch Institute for Clinical Auditing. Daar vinden ze overigens ook dat die data openbaar moeten worden. Vandaar dat ze samen optrekken met de patiëntenfederatie. Dit is Bente Jorritsma van het DICA. Nou, we zien bijvoorbeeld in de behandeling van kanker dat er in de uitkomsten van zorg nog best wel grote verschillen zitten. He, dus hoeveel complicaties er zijn, hoe lang de wachttijd is. Dat zijn zaken waar we nog steeds wel verschil zitten zien tussen de verschillende huizen. Ja, Dianne Veldman van de Patiëntenfederatie. Er zijn dus verschillen. Het ene ziekenhuis is sneller, word je beter behandeld bij een beroerte dan bij het ander bijvoorbeeld. Maar we weten dus, dat stellen we hier vast, niet om welke ziekenhuizen het gaat. Die geheimzinnigheid, waar komt dat vandaan? Waarom is dat zo? Nou ja, ziekenhuizen vinden het niet fijn als ze te boek staan als een niet zo goed ziekenhuis. Want dan komen de patiënten misschien niet meer. Ik denk dat dokters en teams van dokters en verpleegkundigen vinden het ook vervelend als ze het niet zo heel goed doen dat het openbaar wordt. Kijk, het gaat ons er niet om die zorgverleners aan de hoogste boom op te hangen. Waar het ons om gaat, is dat we hopen dat overal de kwaliteit nog beter wordt. En de ervaring uit het verleden en ook uit andere landen is ook dat als je dit soort cijfers toegankelijk maakt voor patiënten, dat het een enorm positief effect heeft op de kwaliteit van zorg. Want het ziekenhuis wat onderaan bungelt, denkt van, ja, verdorie, we moeten nou eens even hard aan trekken. Hoe komt het dat die anderen het beter doen? Die gaan daar dan kijken. Of die gaan extra investeren in opleiding, training of wat dan ook. Dus uiteindelijk heeft het ook op de kwaliteit van de zorg effect. Wat natuurlijk ook speelt, er wordt steeds vaker gesproken over het concentreren van sommige behandelingen, juist als ze niet zo vaak voorkomen of als ze heel ingewikkeld zijn. Nou, dan, daarom vinden wij het ook belangrijk om te weten van wie is er extra goed in. Want je moet natuurlijk niet gaan concentreren in een ziekenhuis wat het juist niet zo goed doet. Dus ook in die discussie is het belangrijk om die transparantie van gegevens te hebben. En de zorgverzekeraars, weten die het ook niet, die gegevens? Nou, over het algemeen weten die wel iets meer dan de patiënten, maar die gegevens van Dika die zijn ook niet goed toegankelijk voor hen. En zorgverzekeraars willen er natuurlijk ook wel heel graag op kwaliteit inkopen. Die hebben liever, als ze voor een bepaalde behandeling de keuze hebben tussen 3 ziekenhuizen en 1 daarvan doet het heel goed, dan willen ze het liefst dat zoveel mogelijk patiënten daar goed geholpen worden. Als iedereen want het scheelt hun ook. Als iedereen het dan wil en het Dika wil het zelf ook, waarom doen ze het dan niet? Staat er een enorme boete dan op of is het tegen de wet? Of waarom gebeurt het dan niet gewoon? Kijk, de ziekenhuizen en de artsen die aanleveren zijn nu degene die mogen bepalen of het verspreid wordt of niet. Je kan je voorstellen dat het landelijk heel wat discussies geeft. Wij praten al jaren over dat het meer transparant moet. Dat convenant wat we nu met Dika sluiten, dat is ook bedoeld om daar toch wel een steentje in de vijver te gooien. En ik ken ook best ziekenhuismanagers die zeggen van, joh, ik vind prima, laat me komen met die transparantie. Hè. Dus we gaan nu eerst maar eens even met die voorlopers aan de gang. Maar ik hoop dat het tempo nu wat hoger wordt. Ja, maar we begrijpen ook dat er artsen zijn die zeggen van, ja, een breed publiek kan al die cijfers, die gedetailleerde cijfers, niet zo goed duiden. Ja. Nou, dat klopt ook. Want er zijn nu ook, er is bijvoorbeeld een website zorginzicht.nl. Mm-hmm. Als je daarnaar kijkt, dan word je helemaal gek van al die regels en data. Dus het is inderdaad ook belangrijk dat die verschillende gegevens wel goed en verstandig gecombineerd worden. Daarom is het belangrijk dat er keuzehulpen komen. Dat je voor een bepaalde aandoening, of het nou prostaatkanker is, of voor een hartaandoening, of voor nierfalen, of wat dan ook, dat je daar kunt zien van wat is het, vooral wat is voor een groep patiënten die op mij lijkt qua mate van gezondheid, leeftijd enzovoort. Wat is daar de uitkomst geweest van de behandeling die ik misschien ook kan krijgen? En bij welk ziekenhuis kan ik dat het beste doen? Kan het ook nog iets anders opleveren bijvoorbeeld? Hè, als het ging over wat er allemaal mis is gegaan met de hartzorg bij de Isala ziekenhuis in Zwolle. Zou je, hè, zegt u van, als wij meer inzicht zouden hebben in al die gegevens van het Dika, dan zou dat ook eerder naar buiten zijn gekomen? Absoluut. Kijk, wat je aan dat soort gegevens ook kunt zien, of bepaalde ziekenhuizen een behandeling heel erg vaak, misschien te vaak, of misschien juist te weinig uitvoeren. Hè? Dus je kunt ook kijken van hoe zit dat met de aantallen. En dat kan heel veel inzicht geven. En dat kan dan een reden zijn voor de zorgverzekeraar of misschien voor de inspectie om te zeggen van, hey, wat is hier aan de hand? Hey, in het verleden is het bijvoorbeeld zo geweest dat bij borstkanker dat in een bepaalde regio veel vaker de borst afgezet werd dan een borstbesparende operatie. Nou, dat is voor de patiënt bepaald niet fijn als het niet nodig is. Hè, dus dat soort gesprekken kun je dan voeren. En daarmee mag je dan hopen dat de kwaliteit van de zorg in Nederland nog beter wordt. Nou, meer openheid dus over hoe de ziekenhuizen presteren, want de gegevens die zijn er. De Patiëntenfederatie tekent daar vandaag dus een convenant over met cijferverzamelaar Dika. Ik dank u wel. Diana Veldman was dat van de Patiëntenfederatie. De Wolf intussen werkt als een rode lap op de kiezer. In Friesland in dit geval. Onze verslaggever meldt zich zometeen. En voor het verkeer naar Bianca. Er staat intussen bijna 400 kilometer file. Het is vooral druk in Zuid-Holland en ook bij Utrecht, met name op de wegen van Utrecht naar het zuiden. De meeste vertraging heb je op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. Daar is het oponthoud een half uur. Eén vandaag. Lammert, jij wilt het hebben over diva-gedrag. Ja, we kennen allemaal wel de verhalen van de absurde riders die artiesten opstellen van wat er in hun kleedkamer moet staan. En Mariah Carey wil alles in het wit en echte konijntjes. Van Halen wilde een grote schaal M&M's zonder de bruine. Adele wilde pizza van haar favoriete keten, ook al is die 150 kilometer verderop, dat werk. Je verwacht het bij omhooggevallen artiesten, maar toch niet bij onze nuchtere Hollandse polderpolitici. Nou, dat beeld viel in één keer in duigen toen gisteren bij Vandaag Insight de eisen bekend werd gemaakt van Hugo de Jonge, die daar vanavond zit. Je hoort het zoetgevoiste stemgeluid van Angela de Jong. Ja, maar hij komt echt alleen maar om zijn huizenplan uit te leggen, ja, begrepen. En niet omdat de verkiezingen zijn. Nee, we mogen ook niet zijn huizenplan. Ja, en we mogen ook niet meer over de mondkapjes beginnen enzovoort. Want ja, daar is je niet meer van. Ja, denk, ja, wat zitten we nou met z'n allen te doen? Hè? Maar daar, Pieter, ga je toch niet mee akkoord dan, neem ik aan? Nou ja, wat denk je? Maar dat, ik bedoel, die krijgt die eisen en dan zeg jij nee en dan komt hij. Nee, als die binnenkomt zitten wij hier allemaal met een mondkap. Ja, wat denk je nou zelf? Nou, dat beloofd was vanavond. Maar dit is allemaal nog niks vergeleken met het eisenpakket dat Mark Rutte bij VI op tafel heeft gelegd. Hij is daar komende maandag te gast. Maar alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, vertelt Wilfred Gené. We hadden ook bij Rutte doorgekregen, er mocht er geen boer in het publiek zitten en geen toeslagen. Mensen ouders. Uit Groningen niet? Nee, mensen uit Groningen mochten niet zitten. Er mocht geen politiek duider in de bar zitten. Ja, geen Limburgers ook niet? Nee. Ja, je hoort het goed. Onze minister-president wil best te gast zijn in een tv-programma een dag voor de verkiezingen. Maar komt alleen als er niemand zit die door zijn beleid in een probleem is gekomen. Geen mensen dus die door zijn beleid hun kinderen niet meer zien. Geen mensen die door zijn beleid niet meer veilig in hun verzakte huizen kunnen wonen. Geen mensen die hun bedrijf kwijt zijn geraakt omdat de schadeafhandeling van de overstromingen door zijn beleid zo terg langzaam gaat. Eigenlijk het liefst helemaal geen kiezers in de studio dus. Want het moet allemaal natuurlijk wel gezellig blijven. En een politiek duider aan de bar met kennis van zaken zit dat al helemaal in de weg. Volgens campagneleider Thierry Aartsen is het allemaal niet waar, schrijft hij net op Twitter. Maar ik stel voor dat zodra Rutte gaat zitten, iedereen inclusief Johan Derksen en Wilfred Gené wegloopt. Dan kan hij tenminste rustig zijn verhaal doen. Fotoboek ligt voor me, ik kom iedereen weer tegen. Alles netjes en geordend, van mijn moeder meegekregen. En ze lijkt daarop een koningin, en zie ik jaren later wat ze ooit in mijn vader heeft gezien. En mijn vader die staat naast haar, niet wetend van het lot, als een soort van jonge god of James Dean. En ik blader door de jaren. Niemand wist wat komen zou, toen ze ooit die foto's maakte. Zou je het willen weten, zou je het willen zien, hoe de rest van je leven eruit zou komen te zien. Het antwoord op je vragen, in een fotoboek van later, misschien is het maar beter. Even te bewaren. Het fotoboek ligt voor hem, de kleine bladert verder. Ik kijk mee over zijn schouder naar een veel jongere ik. En kijk, daar is opa, die vakantie in het zuiden. Beter dat we toen niet wisten dat hij hier nu wordt gemist. En zie die foto daar eens, lachend op je eerste fiets. Geen spoor nog van de tranen, nog geen schrammen op je knie. Hij skipt een paar pagina's en wij zien beide niets. Hij vraagt me wat komt daar, ik weet het niet. En hij bladert door de jaren. Niemand weet wat komen zal. Welke foto's we nog maken. Zou je het willen weten? Zou je het willen zien? Zou komen te zien. Het antwoord op je vragen in een fotoboek van later. Misschien is het maar beter om later nog even te bewaren. Wie je los zal dansen, wie je los moet laten, wie je zal ontmoeten op de reizen die je maakt. Je nog hebt in geluk en in gezondheid. Misschien is achteraf de mooiste foto die ik maak. Een foto met jou vandaag. Digidex en het fotoboek. De een wil een hek om de provincie om hem buiten te houden. De ander wil hem graag houden. Hoe dan ook drukt de Wolf in Friesland zijn stempel op de Provinciale Statenverkiezingen, merkt onze verslaggever Joris Kreugel. De Provinciale Statenverkiezingen, heeft u zich al helemaal in verdiept? Moet me volgende week helemaal specifiek erin gaan verdiepen. Ga even flink doornemen. Ja, nog even goed doornemen. Dat zijn dingen waarvan u zegt van dat vind ik belangrijk. bereikbaarheid is aan alle kanten. Als je ziet naar het openbaar vervoer in de provincie, dat stort nogal wat. Het dilemma tussen de stikstofproblematiek en ook de toekomst van de boeren. Verder vind ik het wolvenprobleem ook nog wel heel interessant. Nog reden om te gaan stemmen? Ja, natuurlijk. Ja, dat doe je natuurlijk sowieso. De Provinciale Statenverkiezingen, weet je het al? BBB. Bijna iedereen stemt die BBB, lijkt het wel. Nee, ja, tenminste, die ik spreek. Platteland, hè? En ik zit zelf in de agrarische sector. En ik vind het heel belangrijk dat de boeren hier blijven. En dat ze niet beperkt worden door allerlei maatregelen. De BBB. En waarom? Boerenburger, hè? Daar zijn ze echt voor. Het gaat mij aan het hart. De schapen, de paarden. Dat er naar gekeken wordt. En vooral die wolf, daar maak ik me echt zorgen om. Dat komt zo niet goed. De wolf speelt een rol in Friesland tijdens de verkiezingen. Ik ga langs Johan Bauma. En die hebben een stichting. En die zijn tegen de komst van de wolf. Hij is schapenhouder. Johan Bauma. Grote boerderij, weilanden. Ik zie wel schapen daar. Zijn die van jou? Die zijn van mij, ja. Die moeten geschoren worden nog deze week. Die laat je gewoon rustig in de wei rondlopen? Ze lopen al vlak bij de boerderij, dus dan hebben ze ook op zicht. Maar het wordt steeds spannender om ze in de wei te laten lopen. De Provinciale Statenverkiezingen komen eraan, 15 maart. Veel schapenhouders die maken zich zorgen. Ja, en niet alleen de schapenhouders. Eigenlijk iedereen die op het platteland woont, die ziet het gewoon met angst en beven aankomen. De komst van de wolf. Kijk, de schapen die zijn het eerste de kloor. Dat zijn de makkelijkste prooien. Maar als je een roedel in een gebied hebt, een familiewolven, dan gaat alles eraan. Dan gaan de schapen eraan, dan gaan de koeien eraan, de paarden. En dat heb je nou in het Drents-Fries Wold, op de rand van Friesland, heb je zo'n roedel zitten. Je ziet er dagelijks wat die aanricht. En dit moet gewoon gestopt worden, linksom of rechtsom. Het zal een metamorfose in het platteland teweeg brengen. Daar is als boer, hebben we daar gewoon geen antwoord op. Of als plattelandbewoners. Schapen in de wei, maar ook hier in je stal, hè? Die in de wei, die moeten nog geschoren worden. Die staan op punten geschoren worden. En in de stal, die zijn echt geschoren. Zullen we even kijken? Zeker. Dat is geen schaap, dat is een ezel. Die staat in de hoek in de eentje. Hoeveel zijn dit er? Dit zijn er een 150. Mooi gezicht, hè? Prachtig, hè? Zeker. Het was eerst mijn inkomen. Het is nou al verworden tot hobby door de wolf. En ik heb ook tegen mijn vrouw gezegd van als we een wolf in die schapen hebben en die richt hier net zo'n slagpartij aan, als je nou in Zuidoost-Friesland doet met tientallen dode schapen, dan gaan de rest ook weg. Ik wil niet 's nachts wakker liggen van hoe tref ik mijn schapen 's ochtends aan. Ik heb ook een jongen van 9. Ja, die is gek van schapen. En het is ook einde hobby voor hem. Dat is mijn drijfveer om hier toch wat aan te doen. Emotioneel? Nou, je raakt me. Ja? Ja, dat is ten diepste de drijfveer. Snap je er iets van? Het is een wensdenken van een gedeelte van Nederland die plaatjes van grote uitgestrekte gebieden ziet en waar de wolf een heel functie kan vervullen. En in heel grote natuurgebieden kan de wolf ook een heel goede functie vervullen. Alleen in het aangehaakte Nederland, hier past hij gewoon niet. Dat gaat gewoon ten koste van zoveel andere dingen. Dat moet je gewoon niet willen. En ik ben echt niet tegen de wolf aan zich. Ik vind het ook een prachtig mooi dier. Alleen, je kunt niet en-en hebben. Je moet of-of hebben. Jullie hebben een stichting opgericht? Dat heet Stichting Wolvenhek Friesland. Een groot hek om elk weiland is onmogelijk. Laten we gewoon één sterk raster maken om het hele weidegebied van Friesland heen. Is het haalbaar? Dat is een beetje Berlijnse muur. Nee. Kijk, nou trek je het in het symbolische en dat is het helemaal niet zo. Er staan honderden kilometers hek, ook langs de snelwegen in Nederland. Technisch kan het best wel. Financieel is het helemaal niet zo'n probleem. Hoe lang moet dat zijn, dat hekwerk? Dat hekwerk is al in totaal 150 kilometer lang. Men moet het willen. En men moet de noodzaak ervan inzien. En wat voor wind waait er nu in het provinciehuis? De FNP heeft de afgelopen jaren de gedeputeerde voor geleverd die over de wolf ging. De Friese Nationale Partij. Dus wij helpen ook echt van als er na de verkiezingen andere partijen aan het roer staan, dat er in Friesland wat gaat gebeuren. Wij proberen de Friese kiezer in ieder geval wel voor te lichten hoe alle partijen in het dossier wolf opereren. Je hebt nog nooit zulke spannende verkiezingen waarschijnlijk meegemaakt. Ach, nou ja, alles is relatief, hè. Alles is relatief. Ja, maar als het op het dossier wolf aankomt, dan is het bittere ernst. Dat horen we daar wel in Friesland. Goed, een verslag was dat van Joris Kreugel. Waar gaat Joris Lammert morgen heen? Jij broert de bingo man. Ja, ik zal er eens een flinke slinger aan geven. Oh, kijk, daar komt hij er al uit. En dat is Utrecht. Okay. De provincie waar windmolens de gemoederen bezighoudt, maar ook natuur versus snelweg natuurlijk bij Emelis Weert. Nou. Of stikstof. Joris kan alle kanten op morgen. Oké, gaan we horen morgen. En zometeen, de noodopvang van asielzoekers is zo beroerd wat de grote gezondheidsrisico's zijn. De inspectie Volksgezondheid en Jeugd maakt een rondgang. Schrok. Dokters van de Wereld is niet verbaasd, die zien het al lang. Noodopvang zou hooguit een week mogen duren, maar mensen zitten er soms maanden. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Judith Stubenitski. Ruim 70.000 ondernemers hebben nog geen enkele aflossing gedaan van hun coronaschuld bij de overheid. Binnenkort krijgen ze een herinnering van de Belastingdienst. Volgens het kabinet is er mogelijk een groep ondernemers die nog niet heeft betaald, omdat ze hopen dat hun schuld wordt kwijtgescholden. De politie heeft vanochtend een terreurverdachte opgepakt uit Gorinchem. De man van 34 zou in de Syrische burgeroorlog betrokken zijn geweest bij Islamitische Staat, Jabhat al-Nusra of allebei. Er is tipgeld uitgekeerd in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. Twee mensen gaven cruciale informatie die leidde tot de arrestatie van de verdachte. En daarom krijgen ze een deel van de €30.000 aan tipgeld. Bij de schietpartij kwamen de ex-schoonmoeder van de verdachte om het leven en raakte zijn ex-vriendin zwaar gewond. En het Solar-team van de TU Eindhoven heeft het ontwerp gepresenteerd van de Stella Terra. Dat is de eerste terreinwagen op zonne-energie en die kan ook op onverharde wegen rijden. De studenten beginnen nu met bouwen, zodat de auto naar verwachting in september de weg op kan. Dankjewel, Jordi. Marco, het sneeuwt op dit moment even niet in Hilversum. Nee, in Hilversum niet. In het noorden van het land komt het nog wel voor. Sneeuw en natte sneeuw overigens blijft vrijwel niet liggen op dit moment. Het gaat wel een beetje zo door de komende avond en nacht. In het zuiden overigens, daar is het gewoon een heel stuk zachter en valt er alleen maar regen. Op dit moment in Zeeuws-Vlaanderen zelfs plekken waar het al bijna 10 graden is. Daar staat 2 tegenover in Rotterdam. Dus de verschillen zijn op korte afstand heel groot. Nou, die verschillen blijven ook zo. In het zuiden blijft het vrij zacht met af en toe wat regen. In het noorden rond het vriespunt en ook vannacht daar mogelijk wat sneeuwval. En met de temperatuur rond het vriespunt kan het komende nacht her en der wel even wat wittig worden. En ook morgenochtend is er nog steeds zo'n verdeling met sneeuwval in het noorden van het land, regen in het zuiden, plaatselijk zelfs 11 graden op de thermometers als maximum. En dan in de loop van de middag draait de wind naar het noorden en weet die koude lucht vanuit die plekken ook weer zuidelijker uit te komen. En krijg je op steeds meer plaatsen, ook in het midden en westen van het land weer. Natte sneeuw. Uiteindelijk trekt dat hele gebied morgenavond weg. Dan wordt het droog, klaart het op, gaat het licht vriezen in de nacht naar zaterdag. Zaterdag overdag een enkele sneeuwbui in het noorden, maar verder ook zon en een graad of 6. Oké, dankjewel. Maar vooralsnog op dit moment, winters weer hier en daar. Bianca, wat betekent dat op de weg? Ja, de dagelijkse files zijn her en der wel wat langer dan anders. Door de regen ook, met name rond Den Haag en Rotterdam, is dat wel goed te zien. Het is bijvoorbeeld druk op de A4 en de A13 van Den Haag naar Rotterdam. En verder staan er files door pechgevallen en ongelukken. Zoals op de A10 West bij Amsterdam richting Zaanstad. Daar sta je vast bij knooppunt Koenplein. Door een pechgeval zijn er 2 rijstroken dicht en de vertraging is bijna 3 kwartier. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort heb je een half uur tijdverlies tussen Soesterberg en Leusden door een ongeluk. En op de A2 in het zuiden van het land staat een vrachtwagen met pech. Van Eindhoven naar Maastricht kost het je 20 minuten extra tussen Kelpen-Oler en Maasbracht. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Het aantal mensen in armoede stijgt volgend jaar vermoedelijk fors, meldt het Centraal Planbureau vandaag. En dat betekent dat er nog een klein jaar is om daar wat aan te doen. Maar wat, daar gaat het zo meteen over. Nu de noodopvang. Er zijn forse tekortkomingen en urgente risico's. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is hard over de omstandigheden waarin asielzoekers leven in de crisisnoodopvang. Lammert, de zoveelste instantie die aan de bel trekt over de crisisnoodopvang. De inspectie heeft onderzoek gedaan. Ja, ze gingen langs in de crisisnoodopvang in 9 verschillende plaatsen. De inspectie spreekt van bevlogen medewerkers die hun uiterste best doen, maar toch blijven de omstandigheden slecht, zegt ook Angela van der Putten van de inspectie, bijvoorbeeld op het gebied van zorg. De noodsituaties die worden goed opgepakt. Maar de situaties zoals u en ik voor naar de huisarts gaan, om te zorgen dat de situaties niet erger worden, gecheckt, gescreend, doorverwezen, is een belangrijk punt. Een ander belangrijk punt is de hygiënische omstandigheden van locaties. Er wonen veel mensen op beperkte hoeveelheid ruimte. Ja, en het gaat ook niet altijd goed met de vaccinatie van kinderen. En asielzoekers hebben niet altijd een elektronisch patiëntendossier. En dat is onhandig, want veel asielzoekers verhuizen vaak. En door het ontbreken van zo'n dossier zijn artsen vaak niet goed op de hoogte. Ja, Jasper Kuipers, goedemiddag, van harte welkom. U zit al te knikken. U bent directeur van Dokters van de Wereld, organisatie die ook hulp verleent aan asielzoekers in die crisisnoodopvang. U herkent dat beeld dat de inspectie schetst. Ja, helaas wel. En dokters van de wereld luidt al langer ook de noodklok over de situatie. Ik vind het echt mensonterend. Het werd al gezegd, de crisisnoodopvang, het was bedoeld voor een weekje. Mensen zitten er al maanden in. En de mensen die wij spreken zeggen, maar wanneer kan ik een keer een dokter zien? Wanneer mag ik een keer naar de dokter? Ja, het is echt onbeschrijfelijk. Ja, wat voor situaties komt u dan daar tegen zelf? Ja, bijvoorbeeld onlangs spraken wij een vrouw uit Afghanistan. Die is gevlucht uit de oorlog daar. Die heeft een kogel in haar borst. En die wordt niet geholpen. Er wordt gezegd, ja, nee, dat is een te ingewikkelde operatie en er is nu geen dokter beschikbaar. En we weten niet zeker of je hier volgende week nogal woont. Dus gaan we maar even niet aan. Mm-hmm. Het is echt heel erg schrijnend. Heel veel mensen begrijpen ook niet waarom ze niet naar de dokter mogen. En het is ook psychisch gezien heel erg stressvol voor mensen. Maar je moet je ook voorstellen, mensen zijn gevlucht, komen uit conflictgebieden. Ik was op een locatie laatst en iemand heeft 's nachts psychoses. Die schreeuwt alles bij elkaar, maar ook anderen hebben trauma's. En je zit met z'n allen, ja, ik zou het bijna zeggen, opgehokt in gymzaaltjes. Echt op hele minimale locaties. Het is geen houden zo. Ja, maar dat argument van we weten niet of u hier volgende week nog zit, dat gaat ook niet op, want ze zitten er al heel lang. Ja, het was bedoeld voor een weekje en ze zitten er al maanden. En het wordt ook maar steeds uitgesteld en verzet die datum dat het zou moeten eindigen, deze crisisnoodopvang. Dus als dokters van de wereld zeggen wij ook van regel het nou een keertje goed. Het is niet meer een situatie van een crisis of van een weekje. Er moet echt even een betere werkinstructie komen voor hoe de gezondheidszorg minimaal kan worden georganiseerd op die locaties. Ja. En zo'n instructie moet eigenlijk gewoon komen van de minister van Volksgezondheid. Ja, Don Ceder, goedemiddag. U bent in onze Haagse studio, Kamerlid voor de ChristenUnie. Goedemiddag. Beeld dat de inspectie schetst, dat meneer Kuipers hier schetst, dat herkent u ook? Ja, zeker. Het is volgens mij niet de eerste keer dat dit naar voren komt. En ja, het is schandalig. Ik heb er geen andere woorden voor. We hebben gezegd in Nederland dat wij, als wij iemand opvangen die vlucht voor oorlog en conflict, dat we die fatsoenlijk opvangen. En we zien gewoon dat het ons niet lukt. En dat heeft er mede mee te maken dat wij gewoon te weinig opvangcapaciteit hebben gebouwd. De reguliere opvang hebben we jarenlang structureel niet goed aangepakt. Waardoor je nu tot dit soort crisisnoodopvangmaatregelen moet komen. En mensen onder hele erge, erbarmelijke omstandigheden dus moeten te blijven. Maar goed, ook het punt dat mensen geen medische screening krijgen. Ja, dat gaat er bij mij niet in dat dat niet zou kunnen. Maar volgens als mij er al maanden noodklokken geluid worden door allerlei instanties, dan ga je toch wat doen? Nee, dat vind ik ook. En wij hebben toen ook in debat aangegeven, wat gaat er gebeuren? Het is dan ook beterschap, is er toen ook beloofd. Ik heb ook begrepen dat de staatssecretaris even aangeeft, dat het op de meeste plekken wel goed gaat. Maar voor wat ons betreft is dat gewoon niet genoeg. Niet genoeg, gaat het wat u betreft goed op de meeste plekken, meneer Ceder? Nee, want het is crisisnoodopvang. Ja. Wat ons betreft, dus dat klopt niet. Had dat er nooit mogen zijn. He, je moet voldoende opvang hebben waarin je mensen fatsoenlijk kan opvangen, waardoor mensen ook de stap kunnen maken richting de maatschappij. Nu hebben we crisisnoodopvang. Dat is er onder het mond dat een weekje maar zal zijn. Ja, en je hoort van mensen die er al weken, soms maanden in zitten. Dus dat hoort niet. En als je ziet dat mensen ziek zijn en geen screening krijgen, dan is het niet alleen een gevaar voor asielzoekers, voor kinderen, voor mannen en vrouwen, maar ook het personeel. Dus ook in het kader van een veilige werkomgeving bieden. Ja, zijn dit de verhalen die ik hoor van ziektes die verspreid worden? In Nederland hoort dit niet te gebeuren. En ik vind ook dat er geen reden is, geen excuus is om dit zo in stand te laten. Dit moet gewoon echt anders. Maar meneer Ceder, uw partij zit in het kabinet. Uw partij laat dit dus gebeuren. Nou ja, wat wij gezegd hebben is dat er verbetering moet komen. En neem zoiets als een screening. Als je niet voldoende arts hebt op locatie, nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dan ga je in gesprek met de huisartsen in zo'n gemeente. Dan ga je bijvoorbeeld afspraken maken met het ziekenhuis. Ja, dat soort stappen heb ik gewoon nog niet voorbij zien komen. Dus ik vind dat er meer gedaan moet worden. Nou, daar hebben we eerder van gezegd, die stappen moeten we gaan zetten. Maar als er weer zo'n rapport krijgen en zie, nou, dan vraag ik me af of er wel voldoende stappen zijn gezet. Ik ga hier Kamervragen over stellen. Ik wil heel graag dat er zo snel mogelijk een oplossing komt. En ik snap, we zitten met een krapte. Je kan misschien niet overal een arts neerzetten. Als dat niet zo is, dan snap ik dat. Maar dan ga je kijken met huisartsen. Dan ga je kijken met regiogemeenten. Dan ga je kijken met ziekenhuizen. Omdat we te maken hebben met een situatie dat niet alleen een gevaar is voor de persoon zelf, maar ook voor anderen en ook eigen personeel. Dus dat moet anders. Ja, meneer Kuipers, Jasper Kuipers van Dokters van de Wereld. U hoort meneer Seder hier. Wat is uw reactie daarop? Nou ja, hartstikke goed dat de Tweede Kamer wat kritischer gaat zijn hierop. Want het vraagstuk lijkt er weer een beetje weer vergeten. We hadden vorig jaar natuurlijk de situatie bij Ter Apel. Maar en sindsdien is er rapport op rapport eigenlijk vernietigend dat de toegang tot gezondheidszorg echt slecht is. Er zijn mensen al maanden in die crisisopvang, die hebben nog nooit een dokter gezien. Die mensen die hebben misschien TBC, die hebben misschien schurft, die hebben misschien andere aandoeningen. Die hebben ook pijn, die hebben psychische klachten, die willen een dokter spreken. Maar inderdaad, zoals meneer Seder ook zegt, dat is ook echt een risico voor heel Nederland. Dat je die mensen zomaar overal plaatst, krap op elkaar gehuisvest. Dat is echt geen houdbare zaak. En wat we zien is inderdaad, dat herken ik wel uit het rapport van de inspectie, dat er met vrijwilligers werkt, mensen van gemeentes, Rode Kruis, vluchtelingenwerk, dat er ontzettend veel hard wordt gewerkt om hun best te doen. Maar er moet echt veel meer regie ingepakt worden. Want zo kan het niet langer. Nou ja, zo kan het niet langer. Het gaat nog langer duren, want de staatssecretaris heeft ook gevraagd die crisisnoodopvang ook na 1 april nog open te houden. Ja, zeggen dan gemeenten, het kan wel. Maar ja, wij kunnen het niet allemaal. Hè, wat meneer Seder ook aangeeft, er is heel veel voor nodig. En wij redden dat niet om voor iedereen genoeg voorzieningen te regelen. Zoals de zorg die dus ook al ondermaat is. Meneer Seder, dat belooft allemaal ook weinig goed. Nou ja, de weg voorwaarts nu is dat wij met een wet komen. De spreidingswet, waarbij je elke gemeente kleinschalige opvang, dus niet mensen opgokt bij elkaar, maar kleinschalige, fatsoenlijke opvang kan bieden. En dan heeft elke gemeente Nederland hoeft er maar een handjevol mensen op te vangen. En dan gaan we het redden met elkaar op een fatsoenlijke wijze. Alleen we zien inderdaad dat die wet vertraging heeft opgelopen. De belofte is gedaan aan de gemeente door de staatssecretaris dat die op 1 januari 2023 in werking zou treden. Onder het mom van die belofte hebben gemeenten vervolgens gezegd, oké, dan gaan wij crisisnoodopvang op gang zetten, want op 1 januari is er een oplossing. Ja, en we zijn inmiddels in maart. Dat heeft vertraging opgelopen. Dus wat er moet gebeuren is dat die wet, dat is een structurele oplossing. Daar pleiten wij ook voor. Dat gaat ook dit soort schrijnende situaties oplossen, want dan is er geen crisisnoodopvang opvang meer. Maar in de tussentijd wil ik wel aan de gemeente vragen om die opvang wel beschikbaar te houden. Want als je dat nu gaat stoppen, en ik snap dat het druk is, en ik vind ook dat we snel moeten gaan leveren als parlement. Maar als je dat nu gaat stoppen, dan zijn we nog verder van huis. Dus ik snap het, maar ik denk dat we die stap toch ook moeten gaan zetten. Ja. Dat we die verantwoordelijkheid met elkaar dragen. Ja, even naar de staatssecretaris Lammert, want die heeft inmiddels ook schriftelijk gereageerd. Ja, hij schrijft dat het gaat om een tijdelijke vorm van opvang die niet op alle punten voldoet aan de eisen waar we aan zouden willen voldoen. Het allerbelangrijkste is dat asielzoekers dankzij de crisisnoodopvang onderdak hebben, zegt hij. Volgens de staatssecretaris spannen alle partijen zich ook maximaal in om een medische intake te houden en op TBC te screenen voordat mensen worden opgevangen in een crisisnoodopvang. In het overgrote deel van de plaatsingen gebeurt dat inmiddels ook, zegt hij. We kijken samen met onze partners naar de aanbevelingen die de inspectie doet. Meneer Kuipers, u hief uw handen ten hemel. Ja, nee, het klinkt een beetje, gaat u rustig slapen. Er zitten kinderen in die opvang, die zijn niet gevaccineerd. Er komen mensen, kwetsbare mensen in die opvang, die horen daar niet thuis. En ik geloof, we zijn allemaal voor die kleinschalige opvang waar meneer Seder het over heeft. En ik geloof ook dat vertraging oploopt. Maar tot die tijd zijn er echt dingen mogelijk. Beter mogelijk. Iedereen moet gescreend worden. En dan moeten patiënten dossiers worden. Bij wie ligt de inspanning? Wie moet dat nu doen? Nou ja, de inspanning ligt bij de minister van, of bij de staatssecretaris van Migratie. Maar ik denk dat hij echt de hulp van de minister van Volksgezondheid kan gebruiken. Omdat er zit veel meer potentie ook bij lokale huisartsen om hierin mee te helpen. Ja. En ik denk dat het dus echt het kabinet hier slimmer over na moet denken. En moet ophouden te doen alsof het een weekje is. Dit is iets wat langer gaat duren. Ja, meneer Seder, ik ga het Kamervragen stellen. Zei u, wanneer is uw geduld op? Nou, ik vind hoe we de afgelopen maanden al omgaan met deze situatie is natuurlijk schandalig. Dus mijn geduld die is al op. Tegelijkertijd zitten we wel in de situatie waarin wij zitten. En ik zie ook dat ik mogelijkheden heb om daar wat aan te doen. En dat is door middel van Kamervragen stellen. Die ga ik doen, richt ik aan de staatssecretaris van Asiel en Migratie. Want die is hoofdverantwoordelijk. Maar wat de heer Kuipers aangeeft, daar ben ik het helemaal mee eens. Moet VWS niet instappen? Moet VWS niet een veel belangrijke rol gaan nemen? Juist ook om het niet alleen in het veiligheids- en asieldomein te houden, maar ook gewoon te gaan kijken spreken met de huisartsen, met de ziekenhuizen. Van wat kunnen wij doen? Want dat iemand schurft heeft en niet geholpen kan worden of een kogel in zijn lijf. Dat geloof ik gewoon niet. Dat is gewoon, of een kogel in je lijf, dat geloof ik gewoon niet. Is gewoon niet waar. Ik dank u wel, Don Seder, Kamerlid voor de ChristenUnie, en Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld. We hadden het over de zoveelste noodklok, moeten we toch wel zeggen, als het gaat om de crisisnoodopvang in Nederland. Laten we hopen dat het dit keer gehoord wordt. Goedemiddag allebei. Feit of fictie? Lambert, biodiversiteit en windmolens op zee. Ja, eigenlijk naar aanleiding van een uitspraak daarover in onze eigen uitzending van gisteren. Gast Joost de Groot van Windalarm zei toen namelijk dit tegen onze collega Hila. We zien juist dat in windturbineparken het onderwaterleven enorm toeneemt, omdat er vaste componenten onder water komen. Dus het is juist een enorme verbetering van de biodiversiteit onder water dat er windmolens worden geplaatst. Ja, een enorme verbetering, dan ben ik benieuwd. Ja, ik noteerde meteen als feit of fictie natuurlijk. Nou, de Groot verwijst naar een onderzoek van de Wageningen Universiteit. Dus we belden allereerst met Josien Steenbergen. Zij is daar coördinator van wind op zee onderzoek. Als je het hebt over wind op zee en het plaatsen van harde structuren op zee, daarvan is het zo dat op harde structuren trekt leven aan, eigenlijk. Dat is wat we ook hebben gezien in ons onderzoek. Wij hebben veel onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar gasplatformen op zee. En daar zie je dus inderdaad dat er veel schelpdieren, anemonen op die vaste structuren gaan zitten. En ook dat trekt weer andere organismen aan, hè. Dat trekt krabben, kreeftjes aan en ook vissoorten. Nou, dat klinkt allemaal prachtig. Maar oceaanexpert van het Wereld Natuurfonds, Nathalie Houtman, voegt eraan toe dat dit aantrekken van leven maar tijdelijk is. Windmolenparken bestaan vaak zo'n 20 jaar. En wat er daarna gebeurt is onduidelijk. Daarnaast is het ook zo dat je het eigenlijk kan zien als een soort compensatie ook voor de druk die windmolenparken veroorzaken. Want uiteindelijk is gewoon het bouwen van windmolenparken op zee wel een extra drukfactor van voor de natuur. Ja, en van die druk hebben andere onderwaterdieren juist weer veel last. Op regionale schaal is met name de aanleg van windmolenparken wel echt een heel groot probleem, met name door de enorme hoeveelheden onderwaterlawaai vrijkomen via het heien. Daar hebben de soorten zoals bruinvissen, maar eigenlijk al het onderwaterleven last van, omdat geluid het allerbelangrijkste medium is voor dieren onder water en planten om te leven. Ja, en zo zijn er nog meer factoren. Bijvoorbeeld ook een toename van schepen in het gebied voor het onderhoud van deze windmolenparken. Deze nadelen hebben als gevolg dat sommige dieren juist de gebieden rondom de windparken weer vermijden. Maar goed, een deel van de dieren heeft dus last van het lawaai. Ja. En voor de groep die er wel voordeel van heeft, is dat voordeel dan wellicht maar tijdelijk. Ja. Want zo'n windturbine die verdwijnt op een gegeven moment weer. En daarmee ook dan die nieuwe plekjes waar die oesters en die schaaldieren zich zo fijn op genesteld hebben. Ja, daar lijkt het wel op, vertelt Steenbergen. In principe hebben windturbine-eigenaars een opruimplicht. En die opruimplichtdiscussie die is ook echt nog steeds in volle gang. Er zijn dus steeds meer stemmen die ervoor pleiten om te zeggen van juist als daar meer biodiversiteit lokaal komt door die harde structuren, dan moet je ze niet opruimen. Tot nog toe leert de ervaring, hè, want ditzelfde geldt natuurlijk nu bij die gasplatformen, daar is tot nog toe nog steeds de policy opruimen. Nou, windmolens op zee, laten we naar een conclusie toe werken. Goed voor de biodiversiteit, is dat feit of fictie? Ja, het klopt dat harde structuren van windmolens bepaalde dieren aantrekt, bijvoorbeeld schaaldieren, maar tegelijkertijd hebben andere dieren juist weer heel veel last van die windturbines op zee. Dus het vergroot misschien ietsje van de biodiversiteit, maar het jaagt andere dieren ook weg. En dat het een enorme verbetering is voor alle biodiversiteit onder water, is daarmee echt fictie. En bovendien is er ook een kans dat die extra biodiversiteit van schaaldieren na 20 of 30 jaar alsnog weer verdwijnt door die opruimplicht. Bianca Damink, wat gebeurt er op dit moment op de weg? Er staat ruim 550 kilometer file, dus het is druk op de weg, zoals gebruikelijk tijdens de donderdagavondspits. De regen helpt niet bepaald mee. De meeste vertraging heb je nu op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Kelpen-Oler en Maasbracht. Door een vrachtwagen met pech is de rechter rijstrook dicht en het oponthoud is een half uur. Volgend jaar neemt de ongelijkheid in Nederland toe. Weliswaar stijgt overal de koopkracht. Het aantal mensen dat in armoede leeft, dat stijgt ook. En aanzienlijk ook. Een miljoen mensen leeft dan onder de armoedegrens. Dat raamt het Centraal Planbureau. 200.000 mensen meer dan nu. Vooral doordat huidige tijdelijke maatregelen dan weer afgeschaft zijn. Esma Lala is wethouder bestaanszekerheid en kansgelijkheid in Tilburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Lala, meer mensen in armoede, mede door het opheffen van maatregelen zoals bijvoorbeeld de energietoeslag. Dan zou je zeggen, laat die maatregelen dan maar even blijven. Ja, en aan de ene kant wel, omdat het natuurlijk nodig is en belangrijk. Steeds een groeiende groep mensen heeft het zwaar en komt financieel niet meer rond. En we zien ook dat er heel veel aandacht is voor de bestaanszekerheid van onze inwoners. Daar zit ook een beetje een vergrootglas op. Zeker door de sterk stijgende kosten het afgelopen jaar voor levensonderhoud. Maar voor een groot deel van onze inwoners is niet of nauwelijks rondkomen eigenlijk helemaal niet nieuw. Hè. Dat weten we eigenlijk al jaren. En wat je dus ziet, en dat laat het Centraal Planbureau ook zien, is dat het Rijk en het kabinet heel vaak ad hoc regelingen heeft die gericht zijn op het ondersteunen van inwoners op de korte termijn. Maar dus vooral bezig is met vormen van symptoombespreiding en het plakken van pleisters. En waar we nu eigenlijk al jarenlang toe oproepen, niet alleen maar gemeentes, maar ook allerlei onderzoeksbureaus die erop wijzen, die zeggen van breng nou die basis op orde en neem je verantwoordelijkheid. Ja. Verantwoordelijkheid voor voldoende en een voorspelbaar inkomen, zekerheid van werk, zodat mensen ook echt kunnen meedoen in de maatschappij. Ja, toch nog even over een van die pleisters. Hè. Die energietoeslag, dat zou dus verschil uitmaken als die volgend jaar is afgeschaft. Er melden zich toch al heel weinig mensen voor die energietoeslag? Maakt het echt dan zo'n verschil? Heel veel mensen. Ja? Nee, mensen zeggen heel veel mensen voor de energietoeslag. Mm-hmm. Als ik kijk naar de gemeente Tilburg, waar ik natuurlijk verantwoordelijk voor ben, samen ook met mijn collega die de energietransitie begeleidt, dan hebben wij een heel groot bereik van inwoners die hetzij een uitkering hebben of gebruik maken van onze regeling en daarvoor in aanmerking komen. Dat bereik is bijna 100%. Daarnaast hebben wij het afgelopen jaar een Tilburg ondersteuningsfonds ingericht voor inwoners die niet in aanmerking komen voor die energietoeslag, maar wel enorm worden geconfronteerd met stijgende kosten. Dus het helpt wel degelijk. Volop pleisters aan het plakken, als ik u zo beluister. Ja, wij zijn dat natuurlijk zelf ook aan het doen. Want we zien gewoon dat mensen continu bezig zijn met overleven en het verdrinken zijn. Terwijl eigenlijk wil je als lokale overheid vooral het gesprek aangaan met je inwoners. Van welke drempels ervaar je? Kunnen we via bijscholing, omscholing, stappen zetten richting werk? Hè? Want werk is normaliter gewoon de beste optie voor bestaanszekerheid, dus zekerheid van werk. Dan ben je ook onderdeel van een groep. Dan kun je talenten inzetten. Dan doe je ook echt volwaardig mee. Maar dat lukt natuurlijk niet als mensen gewoon continu aan het overleven zijn. Want als zij aan het einde van de dag weer moeten nadenken, hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen morgen een boterham naar school hebben? Of hoe zorg ik ervoor dat ik voldoende voedsel in huis heb? En gezond voedsel. En hoe zorg ik ervoor dat ik een betaalbare woning heb? Ja. Of toegang tot betaalbare zorg? Dan zijn zij niet in staat om na te denken over waar wil ik staan over een half jaar of over een jaar. Dus ook wij zijn vooral bezig met pleisters, helaas met pleisterstak, omdat het gewoon broodnodig is. Ja. Maar ja, het Rijk, omdat de basis, die inkomenspolitiek, zegt u, ja, precies, omdat de basis niet op orde is, dan stel ik vast dat u dan denkt, ja, onze minister van Armoede, Carola Schouten, die doet niet genoeg haar best. Nou, maar het gaat niet alleen maar over de minister van Armoede. Hè. Bestaanszekerheid raakt het hele kabinet. En het gaat om bijvoorbeeld het verhogen van het sociaal minimum naar een adequaat niveau. Dat duurt veel te lang voordat we daar nieuwe richtlijnen op hebben. Dat is te lang niet aangepast. En we weten al heel lang dat dat gewoon te laag is. Daar moet echt geld bij. Maar wat er nodig is, is een kabinetsbrede visie en een urgentie en een commitment ook om die bestaanszekerheid structureel te borgen. Maar ik heb wel dat doen ze niet. Dus het verhogen van het sociaal minimum naar een adequaat niveau, het nemen van fiscale maatregelen, fundamentele herziening van de participatiewet. Het gaat over betaalbaar wonen. Ik zei het net al, toegankelijke en betaalbare zorg en kinderopvang. En je ziet dat er heus wel stappen worden gezet, maar heel erg langzaam en veel te weinig. Maar is er wel voldoende zicht op wat die maatregelen allemaal doen, vraag ik me wel eens af, op die onderkant dan van de samenleving? Nou, maar daarom is het ook essentieel dat we ook met elkaar niet alleen de urgentie voelen en het er veel met elkaar over hebben, maar ook erkennen dat bestaanszekerheid een kwestie is ook van het fors ophogen van het sociaal minimum. Hè, gewoon geld geven. En het fundamenteel herzien van belasting- en toeslagenstelsel vraagt. Want wat we nu zien zijn dat inwoners soms wel gebruik maken van 23 regelingen, soms bij de gemeente, soms bij andere organisaties, om hun inkomen bij elkaar te scharrelen. En dat zijn allemaal pleisters die wat mij betreft één ding echt pijnlijk duidelijk maken, dat inkomen veel te laag is. Dat moet eenvoudiger, dat moet simpeler, zodat wanneer je gaat werken, elke stap die je zet richting die arbeidsmarkt ook echt gaat lonen. Gemeenten zijn meer dan bereid om vanuit nabijheid, vanuit vertrouwen die relatie aan te gaan en te kijken wat die specifieke inwoner nodig heeft om die stappen te kunnen zetten. Ja. Maar dan moeten we wel zorgen dat de basis op orde is. Ja, zeker. En leg meer verantwoordelijkheden en ik denk daarbij ook dus meer geld bij de gemeente. En u weet waar het over gaat. U hebt een soort, ja, mag ik het een stage noemen, een maand lang zelf ook eens uitgeprobeerd. Hoe is dat als je van het bestaansminimum rond moet komen? Wat hebt u daar met name geleerd? Nou, wat ik zie, is dat er vaak heel veel goed bedoelde bedoelingen zijn. Hè, maar op het moment dat je elke dag bezig bent met overleven, dan hoor je dingen anders en dan komen dingen ook anders met je over. Sowieso, als je het hebt, je bent continu bezig met overleven. Dus je bent in je hoofd continu een puzzel aan het leggen. En ik vind het best wel ingewikkeld dat ik dat nu moet zeggen. Want voor mij was het maar een maand waarvan ik echt wist dat het een begin en een einde had. Hè. Kijk, als je weet dat een situatie een jaar duurt of twee jaar duurt, dan heb je een heel ander perspectief. Maar er zijn natuurlijk heel veel inwoners die echt langdurig in de bijstand zitten, of de werkende armen, die geen enkel perspectief hebben, die gewoon elke dag opnieuw moeten overleven. En dat is best wel pijnlijk. Dus zelfs in een maand, moet ik zeggen, zelfs in een maand waarvan ik wist dat het niet echt was, waarvan ik alle procedures heb moeten doorlopen, met verschillende organisaties in aanmerking komen, dan ben ik ook continu je verhalen aan het doen, continu aan het overleven. Vervelend ook om dat te moeten doen, hè? Ja. Ja, je hebt en bij iedere organisatie opnieuw vanuit een goede bedoeling. Maar je hebt wel het idee dat je heel je hebben en houden op tafel moet leggen. De aanvraag van een bijstandsuitkering. Nou, daar wordt zoveel informatie gevraagd. Wat volgens mij vooral gestoeld is vanuit wantrouwen en niet van vertrouwen. Ja, je moet maar steeds je op zoek dus naar die pleisters die geplakt moeten worden. En u zegt werk aan de basis en geef de gemeente daar een grote stem in. 1 juni, zegt de minister, kom ik met de aankondiging van gerichte maatregelen. Ik dank u wel, Esma Lala was dat, wethouder bestaanszekerheid en kansgelijkheid in Tilburg. Lammert, wat is er nog? Het is de droom van elke metaaldetector schatgraver. Een unieke vondst. Lorenzo Ruiter was aan het zoeken in het Noord-Hollandse Hoogwoud toen dit gebeurde. Ik wilde bijna stoppen. Hij ging weer af. Ik graafde het omhoog en toen had ik iets goudkleurigs in mijn handen. Ik dacht eigenlijk, het leek op een stukje blik van deksel van een sjempot. Ik veegde het schoon en toen zag ik allemaal graveringen en ja, dat zag er echt typisch middeleeuws uit. Ja, een middeleeuwse schat bestaande uit 4 gouden oorbellen die dateren van 1000 tot 1050 na Christus. 39 zilveren munten uit de periode 1200 tot 1250. En een aantal gouden versieringen van kleding. Wauw, een droom. Vanaf vandaag te zien in Rijksmuseum van Oudheden trouwens. Oké, dat was het. Op televisie zijn we de 17:15 op NPO 1, online op 1vandaag.nl. En hier op de radio nu Dielke Teertstra met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 in alle staten. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Zorg voor het dierwelzijn, voor de boeren dat ze een goed leven hebben. Elke werkdag, dit is de dag in een andere provincie. Met een provinciale en landelijke leider. Een goede balans tussen en natuur en landbouw en woningbouw. Hoe denken mensen over thema's als energie, stikstof en regionale vliegvelden? Ik maak me hoofdzakelijk heel erg druk dat die bus niet meer rijdt. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister elke werkdag van 6:30 tot 7 op NPO Radio 1. De EO. Met Dit is de Dag in alle staten. Wie luistert, weet meer. Ster. Zoveel opdrachten. Ja, alles moet echt spik en span zijn. Johans emmer loopt bijna over. Zijn schoonmaakbedrijf zoekt punctuele poetsers. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad, want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing.